ce premânz de asin a primit aședea pentru noastră mântuire Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale celui întrusinț Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților Dreptor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Marele și cinstitul praznic al intrării Domnului nostru în Ierusalim este începutul epopeei Fiului lui Dumnezeu și Fiul omului aici pe pământ. Acest calvar, iubiți credincioși, care l-a trăit Mântuitorul pe pământ, suferit din partea celui mai iubit popor căruia s-a dat și legea, s-a făcut cu slobozenia lui Dumnezeu, cu îngăduința lui Dumnezeu în planul de a-L mântui pe om. Motivația fiindu-i lui Dumnezeu dragostea nețărmurită care a purtat-o, o poartă și o va purta cu semenii săi, chip și asemănare care din fericire suntem noi, oamenii și nu animalele. Fiindcă este un praznic atât de înălțător, plin de o încărcătură teologică, filozofică, mă voi strecura încetul cu încetul în tainele acestui sfânt praznic ca să înțelegem fiecare, nu sofistic, nu retoric, ci pe înțeles, să vedem de ce a făcut așa Domnul și nu altfel. Prorocul David, în nemuritorii săi psalmi, spunea: eu sunt vierme și nu om, ocară oamenilor și defăimare noroadelor. Acest cuvânt atât de înălțător are o tâlcuire foarte adâncă. Iubiți credincioși, diavolul, care vedem ce putere are, că numai în somn sau chiar a Evei, dacă apare, ne cutremurăm, sufletul se zbate ca o pasăre în colivie de frica morții. El trebuia prins, era slobot pe pământ. În gheara lui, deja prin legământul cu Adam, îi avea pe oameni. Toți oamenii erau încuiați în pântecele iadului după moartea cea firească. Și după blestemul lui Dumnezeu, din pământ ieși și în pământ vei merge. Nimeni nu putea să omoare moartea, nimeni nu putea să-l vâneze pe acest pește care nota în libertatea lui în lume. Lumea fiind simbolizată ca o mare, iar noi eram prada acestui pește răpitor. Că după cum vedem, orice om cât de drept ar fi trăit pe pământ, el tot în pântecele iadului mergea, după moartea aceasta firească, trupească. Dragi credincioși, Mântuitorul trebuia ca să vină pe pământ în chip de om. Dumnezeirea să se îmbrace în această haină a trupului. Și așa cum pescarul, mergând la apă, aruncă nadă, pune un vierme în cârlig și nesățiosul pește, mușcă din acea momeală, nepricepând că în acel vierme este moartea lui, așa i-a croit Dumnezeu diavolului cursa pe aceeași măsură cum i-a croit-o el omului. Prin înșelare l-a făcut pe Adam să cadă din Eden, prin înșelare va pierde și el pe om din gheara morții. Mântuitorul trebuia să vină ca un vierme, metaforic grăiesc. Acest vierme ce era de fapt? Era trupul omenesc, că diavolul oriunde pe pământ găsea om, știa chip și asemănarea lui Dumnezeu, cea mai slăvită zidire a lui Dumnezeu, și imediat se învârtea în jurul zidirii lui Dumnezeu și le zbea în păcate ca să supere cu ziditorul său. Dumnezeu, iubind pământul, prin pământ însemnând pe om, a croit planul de mântuire de așa natură ca diavolul, cât de deștept își zicea că este, pe atâta de nepriceput a fost că nu a priceput planul mântuirii omului. Acest lucru trebuia să-l facă Dumnezeu numai prin cea mai mare smerenie de care s-a cutremurat tot cerul. Acest vierme, iubiți credincioși, nu era decât omul, dar în om ascunsă dumnezeirea. Deci Hristos din acest motiv s-a născut din Fecioara Maria, nu din sămânță bărbătoasă, cum s-au născut toți oamenii din lume, din toată istoria. Ci a venit Dumnezeu din înaltul cerului în Fecioara Maria și a împrumutat din sânguirile ei această haină a trupului. Și nu a Evea, nu fantomă, ci a stat 9 luni în pântecele Fecioarei și s-a îmbrăcat prunc. S-a născut în chip firesc, dar cu singura condiție, nu a stricat Fecioria Maicii Domnului, din cauza că el nu era conceput Domnul Hristos în chipul în care ne-am conceput noi. Născându-se din Fecioara Maria, a trăit ca un om, a copilărit. L-am văzut la 8 ani mergând în biserica din Ierusalim și mustrându-i pe cărturari, pe arherei, pentru fărădălegile lor. Încă din acel moment a început să-i urzească moartea. Că ați văzut dumneavoastră și în viața oamenilor care sunt plini de sine, în momentul când îi se atrage atenția că a greșit pașii vieții, deja tulbură ființa. Dacă este smerit, atunci acceptă sfatul și mai înțelept va fi, după cum a spus și înțeleptul Solomon. Deci Mântuitorul trebuia să vină și să împlinească ceea ce a spus prin prorocul David, insuflat de Duhul Sfânt. Eu nu sunt om, eu sunt vierme și nu om. Ocară oamenilor și defăimare noroadelor. Ca orice osândit la moarte, osândă care se dă în urma unei justiții omenești, acel osândit fiind umilit, căzut din toate drepturile, așa și Mântuitorul mergea umilit spre moarte. L-am văzut de-a lungul anului cum a fost vestit că va veni prin sfinții săi proroci. Unde, când, în ce chip, cum s-a născut, cum a trăit, cum s-a botezat și cum a ieșit la propovăduire. De acum Domnul Hristos, după ce s-a botezat și a ieșit la propovăduire în pământul Ierusalimului și a Iordanului, a făcut o trenă întreagă de minuni ca un Dumnezeu. Și acest lucru l-a arătat în bunătatea sa, nefăcându-i tributar pe oameni, ci Domnul, iubindu-și zidirea sa și fiindu-i milă, i-a vindecat pe orbi, pe paralitici. Am văzut-o pe femeia în curgerea sângelui, pe Zaheu întristat de moartea fiului, L-am văzut pe sutaș de moartea slugii sale. Deci oamenii erau plini de tristețe, de durere. Domnul Hristos, fiind Dumnezeu și om, coborând în sufletul omului, l-a vindecat acolo în casa sufletului lui, dându-i, vindecându-i acest păs, această durere. Aceste minuni le-a făcut Hristos ca un Dumnezeu iubit credincios în fața poporului. Dar fiindcă a ieșit la propovăduire și spunea mereu, mustrând pe cărturar, pe farisei și pe saduchei, nu a plăcut cuvântul și nici persoana Domnului Hristos. Îl vedem pe Domnul Hristos cum cel mai scump prieten al lui Lazar, fratele celor două surori, Maria și Marta, foarte credincioase Domnului Hristos, cum îl învie din morți. El știa ca Dumnezeu că Lazar trage să moară. Și anume n-a venit. A întârziat și a venit a patra zi, când deja Lazar era mort. Era și îngropat. Când a sosit în Vitania, unde locuia Lazar, atâta zbuciun și așa lacrimă și suferință era în inima surorilor lui Marta și Maria, încât că le-au adus în fața Mântuitorului plângând și parcă jelindu-se. Doamne, dacă Tu erai aici, fratele nostru nu murea. Dar unde este? L-am și îngropat, Doamne. E mor de 4 zile și l-am dus în mormânt deja. Să mergem la mormânt. Lucru care l-a și făcut. Dar ele, din bunul simț, a spus, Doamne, nu mai mergem acolo, că deja cadavru miroase. Fiind călduri, anumea Dumnezeu a lăsat să intre în descompunere, cum bine știm din viața noastră cotidiană ce înseamnă un mort. Totuși Domnul merge în fața tuturor iudeilor care îl ascultau, îl urmăreau, inclusiv al saducheilor, a cărturarilor care veneau cu alt gând, se roagă Tatălui Ceresc și atunci îi spune, Lazare, vino afară. Lazar învie și cum era legat, că așa era ritualul îngropării morților, mergea în piciorușe și se târâia. A ascultat porunca Domnului și a înviat. Atunci, acest lucru făcându-se în văzul tuturora, Domnul Hristos le spune, deslegați-l. Dezlegându-l, deja a început să fie viu în fața tuturora, nu o fantomă, nu un vis, o mărturie pentru toată istoria iudeilor care niciodată nu poate fi îngropată. S-a dus ca un tunet, ca un fulger, vestea învierii lui Lazar. De așa natură căutau popoarele ca să-L caute pe Hristos, uitau de neputințele trupești. Veneau după El să-L vadă măcar. Lucru care pentru cei nevinovați era o extaziere, era o fericire numai să-L vadă pe Domnul Hristos și să-I soarbă cu patos cuvântul. Nu același lucru se întâmpla în învățăceii poporului și economii tainelor sinagogii. Domnul Hristos, știindu-le cugetele lor mârșave datorită păcatelor, și-a urmat cursul lui dumnezeiesc. Apoi, cu 6 zile înainte de Paști, după acea învierea lui Lazar și după tunetul care s-a făcut în urma veștei acestei știri de învierea lui Lazar, Domnul Hristos avea să vină în Ierusalim. Deja lumea îl accepta ca pe un Dumnezeu. nu-l mai confundau că ar fi Ilie, că ar fi unul din proroci, ci îl numește clar, el este prorocul. Dragi credincioși, Domnul Hristos, fiindcă a venit din înaltul cerului, ziditorul cerului și al pământului, acolo șezând pe scaun de heruvim, iată-l vine pe pământ, nu pe cel mai frumos cal, cum era obiceiul împăraților și a boierilor, ci cel mai smerit animal, un asin. Acest lucru simbolizează încălecarea tuturor popoarelor cuvântului Dumnezeu. Avea să lege cum a fost legat Lazar după ce a murit, avea să lege păcatul, avea să lege pe diavol cuvântului Dumnezeu. Și ca să fiu pe înțeles, când erați în lume, înainte de a veni la biserică, erați liber, erați slobos. Toată lumea păcatelor vă era a frăților voastre. Când Maria sa împărăteasă mintea a fost șlefuită cu cuvântul lui Dumnezeu, sunteți turnați într-o altă formă. Măcar moralicește, nu mai spun duhovnicește, conștientizez păcatul și păcatul este hrana diavolului. Din momentul acela ai început să rup legăturile, ai început să învii spre viața veșnică și ți este greață. Privești cu repulsie la ceea ce ai trăit în trecut. Așadar, iubiți credincioși, Domnul Hristos vine pe un asin, împărat fiind, împăratul cerului și al pământului. Plus de asta, având un bagaj de minuni atâta de cutremurător, că vestea s-a dus în tot pământul și printre popoarele idolatre de Domnul Hristos, pentru minunile care le-a făcut, iată-l cum merge smerit, merge spre moarte. Numai el știa ceea ce avea să-i se întâmple peste 6 zile și nu a dat înapoi. În umila mea minte, în biologicul meu stăteam și mă gândeam pentru mine ce-o fi fost în sufletul Domnului Hristos când era atât de adulat, de slăvit și strigau copiii, bătrâni, femei, toți veneau în fața lui și îi ziceau: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Bine ești cuvântat fiul lui David. Între acei oameni atât de simpli s-a împlinit o istorie întreagă, o prorocie întreagă. L-au cunoscut că tu ești cel care vii în numele Domnului, al lui Jehova, a Dumnezeului părinților noștri, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Nu mai așteptăm pe altul. Tu ești prorocul, tu ești împăratul lui Israel, tu vii din seminția lui David, tu împlinești prorociile. Singurii care nu se bucurau erau aceiași oameni, cărturarii, farisei și saducheii, grași. Le plesneau slăninile pe ei, mințile erau împuiate de afaceri și învârteau banii în jurul lor. Mințile lor nu mai erau pe pământ și din acest motiv nu încăpea în mintea lor un colțișor să fie avut să împlinească prorociile. Era foarte incomod cel ce venea într-un numele Domnului. Oamenii curați la suflet, deja au spart această temniță a saducheilor, a arhireilor timpul acelea și mergeau spre arhiereul cel mare. Se numește Mesia, că în ebraică se tâlcuiește uns. Împărații poporului iudeu, precum și prorocii și arhierei, se ungeau cu untul de lemn de la sinagogă. Domnul Hristos împlinește toate cele 3 categorii de unși. Venea ca un împărat al cerului și al pământului, că el a zidit cerul și pământul. Venea ca un proroc, că de la el veneau toți prorocii și erau trimiși ca să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Și venea ca arhiereu cel mare, care i-a nobilat cu acest dar pe toți arhiereii. Iată-l cum vine pe Asin. Lumea l-adulează, lumea este extaziată, ceea ce a fost în Ierusalimul timpul acelui, iubiți credincioși, nu s-a născut minte care să pună în condei aceste lucruri atât de înălțătoare. Vedea de departe slava Ierusalimului, turnele pline de aur, ziduri frumoase, palate frumoase. A intrat pe poarta Ierusalimului în cea mai slăvită trenă de osanale, dar era trist. Nu s-a bucurat. Știa că peste 6 zile acești oameni vor striga altfel. El venea să împlinească Scriptura. El venea nu spre slavă, venea spre moarte, că fără moartea lui nu era cu putință evadarea omului din temnița morții. El venea să împlinească acel stih din Psaltire: eu sunt vierme, vin și mă așez în undiță. Mă vor așeza nu oricine, stăpânitorii sinagogii. Fără să-și dea seama, mă vor pune în undiță din care vor mușca diavolii. Ne punem întrebarea, că v-am incitat de multe ori și pe frățile voastre la o iscodire a celor sfinte și împreună le-am tâlcuit pe înțeles cât ne-a ținut mintea. Dacă totuși Domnul a venit pe pământ, în trup de om, de ce nu s-a născut în altă parte? Nu era posibil să se fi dus undeva prin China, prin America sau chiar în țara noastră? Nu. Numai acolo, acela era pământul Hananului, acolo era pământul celor mesianici, poporului lui Israel, iubitului popor care a fost înnobilat cu legea lui Dumnezeu. Poporul mesianic crescut cu mână tare și cu braț înalt de către Dumnezeu. Lor li s-a dat legea, cum avea să spună mai târziu apostolul Pavel. Niciun popor pe pământ nu era mai slăvit cum era poporul lui Israel. De acum, toate popoarele lumii se uitau peste gard tânjind la slava poporului lui Israel. Și totuși Domnul Hristos trebuia să tacă. Dragi credincioși, l-a omorât Cain pe Abel fără niciun motiv. Nu s-au certat cum se ceartă oamenii de la moștenire, că tu ai luat bucata mai mare decât mine. Ție ți-a dat mai mult aur sau argint, mai multă slavă decât mine. Ci motivația morții lui Abel din mâna lui Cain, fratele drept, a fost răutatea. Aceea era preînchipuirea morții lui Hristos. El a venit nu din alt popor, ci din poporul mesianic, căruia i s-a dat legea, cărora li s-au dat jaloanele, diriguirea pașilor spre cele dumnezeiești. Și tot acest popor avea să-l răstignească. Și fiindcă aici trăia poporul lui Israel, în pământul dat de Dumnezeu, unde curgea miere și lapte, aici a venit și Domnul Hristos din aceeași genealogie, din același sânge ebraic. Aici avea să se dea ca un vierme în undiță, de unde avea să muște diavolul. Nici diavolul nu putea ca să-l accepte pe Hristos, că întorcea pe oameni de la păcat și i-a urzit moartea, dar nu pricepea că acesta este Mesia. Știa că trebuie să vină, dar nu își dădea seama că acesta este. Că dacă își dădea seama că este cu adevărat Mesia, nu mușca din această momeală să moară Domnul Hristos pe cruce. Dragi credincioși, El nu avea să moară dintr-o boală, ci avea să reactualizeze opera răutății, răutatea care este fapta diavolului și a lucrătorilor lui, a slugilor lui. Deci Domnul Hristos vine în Ierusalim în nevinovăția lui. Își arată binețea, bunătatea, nu se ceartă cu nimeni ca la ușa cortului, nu scoate sabia, ci tace. De vreme ce l-a înviat pe Lazar, de vreme ce a făcut atâtea minuni până a intra în Ierusalim, oare nu era lesne de înțeles că nu era cu neputință Domnului Hristos să scape de din acest supliciu al morții, ci nu a vrut. A lăsat să se coacă răutatea, ca să arate o lume întreagă ce poate să facă omul. Evreii nu l-au omorât pe Hristos ca pe un om, l-au omorât ca pe Dumnezeu. Că l-au acceptat prin minunile care le-a făcut și a dat seama că nu este om acesta. În subconștientul lor și-au dat seama că nu este a omului să învie mort. Mort intrat în putrefacție. Nu era în mâna omului să vindece orbul, schilodul, ci era a lui Dumnezeu. Și fiindcă era atât de incomod că îi mustra mereu, i-a urzit moartea. Pentru aceasta li s-a închis și ușa pocăinței și darul din sinagogă, prin crăpătura catapetezmei s-a scurs și s-a dat popoarelor care abia l-aștepta pe Domnul Hristos. Stâlpările de finic simbolizează biruința. Deci poporul în nevinovăția lui l-a acceptat că tu ești biruitorul, tu vei birui moartea de care noi avem nevoie să o supunem sub picioarele noastre. Nu moartea trupească, dragi credincioși, că de moartea trupească nici Domnul Hristos nu a scăpat, ci moartea sufletească. Ați văzut dumneavoastră când l-a nobilat pe apostolul Petru, i-a spus, ție îți voi da cheile împărăției lui Dumnezeu și prin apostol ne-a dat și nouă tuturora. O cheie poți să încui sau să descui. Depinde după cum lucrezi. Dar până atunci omul nu avea nicio cheie. A venit Hristos, a spart lacătul morții și ți-a dat cheia. Cum a și spus, cel ce voiește să vină după mine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Așternerea hainelor nu simboliza altceva decât lepădarea omului de sine. Acest plumb, acest lut care ne trage mereu în jos până nu lepezi de pe tine, adică să-l supui măriei sale, împărăteasa care este mintea, își joacă multe necazuri în viață, după cum și pricepeți. Deci Domnul Hristos și-a arătat lucrarea sa dumnezeiască, acești oameni nevinovați își lepădau hainele, nu rămânând goi, cum rămâneți frățile voastre peste câteva luni la mare. Își lăsa o cârpă, dar simboliza prețul care îl pun pe cel care intră în Ierusalim. Dragi credincioși, copiii în nevinovăția lor îl simțea pe Domnul Hristos, discuta în subconștientul lor cu El. Pentru aceasta și ei în micimea lor erau într-o beatitudine, erau într-un extaz, erau curați la suflet. Singurii care plesneau, crăpau, scrâșneau din dinți erau jidanii care stăpâneau sinagoga. Și se apropie unul de Hristos și îi spune, auzi ce strigă aceștia? Nu putea încăpea cuvântul pruncilor. Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Iar Domnul îi dă replica în aceeași surdină. Tu ești înțelept și stăpânești sinagoga, n-ai citit în Scriptură. Toată ziua citești acolo în psalmii lui David, strămoșul, tatăl meu. Din gura pruncilor și a celor ce sub voi scoate laudă. Iată pruncii cum împlinesc Scriptura. Nu erau manipulați cum vor fi oamenii de acum manipulați pentru celălalt Mesia, Antichrist, ci făceau acest lucru din propria lor conștiință, că atunci când te stăpânești un sentiment, parcă evadezi, nu mai ești al tău. Când sentimentul este nobil și frumos, vrei să strigi în gura mare, vrei să ai piept de leu, așa au făcut iudeii timpul acelia. Acest eveniment cutremurător are o încărcătură emoțională cutremurătoare. Vedem față în față răutatea cu nevinovăția, cu bunătatea, urâtul cu frumosul. Aveau să sară scântei peste câteva zile. Acești oameni, nevinovăția lor, care ziceau Osana, peste 6 zile aveau să strige, ia-l, ia-l, răstignește-l. Erau manipulați deja de aceștia care scrâșneau din dinți ca niște fiare, presneau de ură, cum aveau să spună mai târziu apostolii când au mers să împrăștie cuvântul lui Dumnezeu în lume. Dragi credincioși, dacă aceia au fost așa, gândiți-vă strănepoții lor de astăzi cum vor fi. Am gustat din această scrâșnire, din colții de fiară. Și-au înfipt colții în biserică fără discernământ. Unde nu s-a urcat jandarmul să dea crucea jos, sub ordinul sabiei, s-a urcat popa acolo sus și a dat crucea. Iată ce înseamnă răutatea. Dragi credincioși, de multe ori ați simțit-o și frățile voastre de propria ființă ce înseamnă răutatea când scapă de sub control. Aceia ce durere au dus în lume, dar aceștia ce vor aduce de acum? Mai spun lucrurile cu perdea, dar mulți înțelegeți de fapt ceea ce se joacă în lume. Toată tevatura lumii din ziua de astăzi, sângele, durerea, lacrima, sărăcia, totul se mișcă în jurul unei persoane, întronizarea lui Antichrist, care cred că nu va dura mult. Nu facem cum fac sectanții, să spunem că s-a născut câți ani are, dar suntem în mare certitudine că timpurile s-au apropiat. Stăm cum stătea Domnul Hristos, tremurând ca un om de frica morții, că mâine poi mâine ne vom trezi cu noul Mesia. Cu noul Mesia care va veni din seminția lui Dan, una din cele 12 seminții ale lui Israel, tot evreu. Dar nu se va naște diavol. Se naște om și imediat se lipește diavolul de el. Și trepădușii zilelor de astăzi, comedianții de astăzi, vor fi apostolii și prorocii lor. Decât să fii slugă unui diavol, mai bine să mori și să mori pe un altar al Dumnezeului celui viu. Poarta pe care a intrat Hristos în Ierusalim spre moartea de bunăvoie a rămas închisă până în zilele de astăzi. Au încercat de multe ori să o deschidă cei din istorie și multe minuni s-au făcut și nu s-a putut deschide. Spun prorociile că se va deschide a doua oară aceeași poartă pentru Domnul Hristos care va veni nu spre moarte, ci spre judecată. Dragi credincioși, multe se pot spune, îmi cer iertare că vă țin, Dar atât-i de frumos praznicul și așa-i de înălțător și știu că aveți mare sete de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea și mă ostănesc ca să pricepeți aceste încrengături, aceste taine, ca să nu mai râdă oamenii de frățiile voastre, care se dau mari stilați în dogme. Aceasta este intrarea Domnului în Ierusalim, aceasta este motivația. Nu ne rămâne nici nouă altceva decât să-L urmăm în aceeași trenă a celor nevinovați și să-I strigăm Nemuritorul, Psalticul și Dumnezeiescul Cuvânt, Osana, bine este cuvântat Cel ce vine într-un numele Domnului.